Zyskaj kod na kolejne zakupy. Promocja na tysiące produktów. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 września, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zakaz cywilnych lotów dronami wprowadza w całym kraju Dania. To odpowiedź na ostatnie incydenty w pobliżu lotnisk. Rosja nie jest przyjacielem Mołdawii i chce jej ukraść przyszłość. Prezydent Sandu apeluje o głosowanie w trwających wyborach parlamentarnych. Policja przypomina o jutrzejszych utrudnieniach na drogach w Małopolsce. Z powodu protestów zablokowana będzie trasa w Chrzanowie. W Danii wprowadzony będzie zakaz cywilnych lotów dronami w całym kraju. Ma obowiązywać od najbliższego poniedziałku do piątku włącznie. Zakaz wprowadzono na czas szczytu Unii Europejskiej w Kopenhadze. Za jego złamanie będzie grozić grzywna lub kara do 2 lat więzienia. Od 22 września w Danii odnotowano setki zgłoszeń o lotach dronów, w tym nad obiektami wojskowymi i lotniskami. Do Duńczyków pomocną dłoń wyciągają Szwedzi i Niemcy. O tym nasza korespondentka Beata Płomecka. Duńscy śledczy mówią, że to element wojny hybrydowej. Celem jest sianie zamętu, a podejrzenia padają na Rosję. Władze w Kopenhadze poprosiły więc o wsparcie. Jako pierwsza zareagowała Szwecja. Duńskie siły zbrojne poinformowały o wojskowych zdolnościach do zwalczania dronów. A dziś Ministerstwo Obrony Danii przekazało, że sprzęt antydronowy dostarczą Niemcy. Dania, która w tym półroczu ma przewodnictwo w Unii, organizuje w środę nieformalny szczyt. Wśród tematów ochrona infrastruktury krytycznej oraz wzmocnienie obrony Europy. Dzień później zaplanowano szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Do przywódców 27 dołączą liderzy krajów kandydujących oraz państw blisko współpracujących z Unią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Systemy dronowe to kluczowa broń we współczesnych wojnach, zwraca uwagę ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego generał Bogusław Pacek. W Polskim Radiu mówił, że najważniejszy wyścig technologiczny odbywa się teraz wśród producentów bezzałogowców. Drony są bardzo trudne do zwalczania i co prawda, że dzisiaj następuje wyścig technologiczny dronowy, gdzie z jednej strony są używane coraz bardziej nowoczesne, wymyślne technologie stosowane w tych dronach, ale z drugiej strony trwa wyścig nad antydronowymi działaniami, czyli jak je zestrzeliwać, jak zmieniać trajektorię lotu, jak je neutralizować itd., itd. W ubiegłym tygodniu Polska podpisała z Ukrainą umowę o współpracy w dziedzinie szkoleń dronowych i współpracy technologicznej. W sprawie sprzedaży swoich bezzałogowców Kijów prowadzi teraz rozmowy z Waszyngtonem. Według prezydent Mołdawii Mai Sandu Rosja nie jest przyjacielem jej kraju, bo chce go kupić i ukraść mu przyszłość. Jeszcze raz zaapelowała o pójście na wybory i głosowanie przeciwko prorosyjskim ugrupowaniom. Tym razem zwróciła się do Mołdawian mieszkających za granicą. Rosja nie jest naszym przyjacielem. Bez powodu zaatakowała sąsiedni kraj, odcięła nam gaz, grozi nam, chce kupić nasze głosy i nasz kraj. Jej plany mogą zostać powstrzymane jedynie uczciwym głosem Mołdawian z całego świata. Z mołdawskich wiosek i miast Europy czy Stanów Ameryki. Chrońcie Mołdawię. Szacuje się, że za granicą może zostać oddanych nawet ponad 20% wszystkich głosów w dzisiejszych wyborach parlamentarnych. Diaspora jest z reguły proeuropejska i popiera Partię Akcji Solidarności, która walczy o władzę z sojuszem socjalistów, komunistów i ugrupowań prorosyjskich. Na koniec jeszcze Małopolska i ostrzeżenie policji. Jutro rano będą utrudnienia w Chrzanowie. Blokowana ma być m.in. droga krajowa nr 79. To przez planowany protest pracowników zakładu Valeo, który ma trwać od 8 do południa. Iwona Szelichniewicz z Policji w Chrzanowie przekazała, że służby będą na miejscu pracować nad płynnością ruchu. Z informacji, które posiadamy, zgromadzenie rozpocznie się od ronda ulicy Garbienia i Europejskiej, następnie ronda przy ulicy Trzebińskiej i skrzyżowania ulicy Krakowskiej z Garncarską. Organizatorzy opowiadają, że protest jest wynikiem problemów w firmie. Jak mówią, dotyczą one zarówno warunków pracy, jak i zarobków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami zwłaszcza na północy i wschodzie wzrastające do dużego i tam miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 13 do 17 stopni, chłodniej na terenach podgórskich Karpat od 10 do 12. Jutro jeszcze o 2-3 stopnie chłodniej i mogą pojawić się przelotne opady deszczu. autopromocja. Długo czekał na swoje 5 minut, grając na gitarze z gigantami polskiej sceny. Za dużo gitar jest na tej płycie, stary, za dużo. Dystans do siebie, cięty język i talent do pisania piosenek. Świat stoi przed nami otworem. Jaco Brango na żywo w Trójce. Gościnnie Krzysztof Zalewski. Do usłyszenia dziś tuż po 19:00. Do obejrzenia na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Zapraszam. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Już tej jesieni wraca legenda polskiego jazzu, Pink Floyd. Razem z Nene Heroin i Fish Basket ruszają w trasę Monsters of Jazz 2025. W październiku odwiedzą Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Warszawę oraz Katowice. Nie przegap tej wyjątkowej energii na żywo. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radiowa Trójka. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! Jola szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze chyba Slimin! Bierze chyba Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka! Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie polskie śliwki podłużne tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card. A polski kalafior sztuka jedynie 4,99. Tak, polski kalafior sztuka jedynie 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Przedsiębiorco, od 1 lutego 2026 roku wchodzi w życie KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. To nowy, ujednolicony sposób wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Dowiedz się, czy dotyczy Ciebie i w jaki sposób z niego skorzystasz. Przygotuj swoją firmę. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksef.podatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Szukasz nowego smartfona, smartwatcha, a może słuchawek i laptopa? Jak tak, to Allegro. Włącz szeroki wybór elektroniki w super niskich cenach i znajdź sprzęt, który spełni Twoje wymagania. Jak elektronika, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8 minut po godzinie 16. Rezydencja. A my tutaj nadal jesteśmy, Justyna Grabasz i Reni Jusis, chociaż przez chwilę cię nie było, bo był spacer z Brownie, pieskiem, który nam towarzyszy dzisiaj. Tak, dzisiaj Brownie tutaj też być może puści jeden swój ulubiony kawałek. Okej, okay, czekamy na to, liczymy. Towarzystwo mamy dzisiaj znakomite. No i muzyka w poprzedniej godzinie audycji głównie polska. I chyba teraz trochę będziemy kontynuować temat. Tak, teraz będzie polska muzyka po angielsku, żeby było trochę ciekawiej. To brzmi dosyć tak żartobliwie, ale wiesz, że są młode polskie zespoły, które grają muzykę retro? No, ja wiem, to jest w ogóle możliwe? No jest. I taki no jest taki nawet chyba trochę moda na powrót tak, do takich brzmień, też, jakaś nostalgia. I też w sztuce, fotografii. Natomiast duet Szama mnie totalnie rozbroił. Właśnie wydawało mi się, że to są osoby, które na pewno się urodziły gdzieś tam na temu i pamiętają tę muzykę. Okazuje się, że urodził się całkiem niedawno, ale świetnie to czują. I to jest niezwykle dla mnie muzyka emocjonalna. Nagrali ostatnio nową płytę, nie wiem, czy to już jest kolejna, czy pierwsza, chyba pierwsza. Chyba to już druga. Okej, wydali w maju nową płytę w każdym razie. I są tam również numery po polsku, posłuchajcie koniecznie. Natomiast ja uważam, że w tych angielskich utworach jest coś magicznego. I dlatego pomyślałam, że właśnie zaprezentujemy ten angielski kawałek. I też przyznaję się, że niewiele wiem jeszcze o tym duecie. Nie zdążyłam tego tak super sprawdzić, bo bardzo często rzeczywiście ulegam pierwszemu temu kontaktowi absolutnie wyłącznie z muzyką i dopiero po jakimś czasie znajduję chwilę, żeby bardziej eksplorować ten temat, nie wiem, sprawdzić teledyski, czy rzeczywiście poczytać sobie więcej. Tutaj jeszcze takiej okazji nie miałam, ale na razie pozostaję w tym magicznym połączeniu muzycznym. Tutaj zdradzę, że w trakcie utworu rozmawiałyśmy o tej dziwnej modulacji, co się dzieje na końcu utworu. Harmonii, in the woods, tej harmonii. Tak trochę jakby się coś zepsuło. Pozytywka taka zepsuta. Nie wiem, czy miałaś takie odczucie też słuchając. Nie potrafiam tego jako zepsucie, natomiast to są takie smaczki produkcyjne, które zawsze mnie uwodzą i bardzo to doceniam. I zawsze się uśmiecham w tym momencie. Ale pamiętam też, jak często też wprowadzałam jakąś taką dekonstrukcję do moich utworów i potem moja publiczność czasami wracała do mnie z takim pytaniem, hej, czy w tym utworze coś się nie zepsuło, więc to jest takie na pograniczu, ale dla mnie rzeczywiście bardzo cenne. A teraz chciałam się trochę wytłumaczyć, bo tak czuję się tak niekomfortowo, że powiedziałam, że z tymi gitarami tak trochę na bakier, no bo jednak większość globu kocha gitary. Ale to raczej to jest po prostu trudna relacja. Ja mam trudną relację z gitarami, ale ją mam. I tutaj na dowód tego totalnie robi mi dzień utwór Dorosły takiego młodego wykonawcy, który nazywa się Młody SMF. I to jest utwór gitarowy. No to jak na osobę, która nie lubi gitar, tak. To zaskakująco dużo gitar dzisiaj. I ten utwór, jak mam jakiś taki właśnie trudny, szary poranek, totalnie mnie zawsze budzi uśmiech na mojej twarzy. Bardzo lubię ten rodzaj poczucia humoru. I przypomina mi to takie szkolne lata, moje problemy. I wtedy z tej perspektywy potrafię mieć do tego dystans, obśmiać to, a z drugiej strony też sobie powspominać, więc bardzo jestem ciekawa waszych takich flashbacków, kiedy będziecie słuchać tego kawałka Dorosły. Zostałem sam, a ty całkiem gdzie indziej mieszkasz. A mi się nie chce żyć, nie chce się żyć. Chociaż do pokoju obok nie mam daleko, wolę ciszy echo, co od ścian odbija się. Te same talerze od 10 lat. Chciałem zajrzeć w twój telefon, ale brzydko tak, mieć zaufania brak. Mocniej niż od matmy dziad, gdy byłem bardzo młody, kazał mi z gąbką chodzić. Ja chciałem zmazać cały świat. Te same talerze od 10 lat. Młody SMF i Dorosły. Tak z tego, co słyszę, chyba lubisz odkrywać młodą polską muzykę. Rzeczywiście to jest dla mnie wszystko bardzo świeże, bardzo inspirujące i to jest chyba moje okno na świat. I zobacz, to jest muzyka gitarowa, ale ja przy niej tańczę. Mhm. Więc to jest super, że można zupełnie to różnie interpretować i mieć takie różne wrażenia i dla mnie to jest muzyka taneczna. No tak, no, był element taneczny, brzmieniowo, dźwiękowo, tutaj rytmicznie, tak. To na pewno do tańca również pasuje. Ale też bardzo śledzę to, co się dzieje w Europie i na świecie, jeśli chodzi o muzykę taką alternatywną i też elektroniczną i taneczną. I tutaj jest naprawdę strasznie dużo ciekawych hybryd i połączeń. I ostatnio, jak usłyszałam właśnie nowy kawałek Baxtera Dury, to była piosenka, którą puściłam, nie wiem, 10 razy pod rząd. Musiałam się nią nasycić. Potem musiałam się nacieszyć tym teledyskiem, gdzie on fantastycznie tańczy. A, tak, to jest słynny tańczysz. Ja uwielbiam w ogóle taniec, uwielbiam wyrażać ciałem muzykę i kiedy... W ogóle marzę, żeby pójść na jego koncert, więc będę śledzić, gdzie się pojawia, może gdzieś... Coś tam się niebawem chyba dzieje. Super. Ja uważam, że to jest w przyszłym roku festiwalowy hit. Mam nadzieję, że to również nas zawita. Dwa lata temu udało mu się zagościć na OFF-ie, na OFF Festiwalu w Katowicach i właśnie tam można było podziwiać te jego taneczne zdolności. Więc jeszcze może z tymi nowymi kawałkami znowu wróci. Tak, ja już patrzę, że w tym roku na Inside Seaside w Gdańsku zagra między 8 a 9 listopada, tak więc będzie niebawem okazja. Nie, to ja zaraz sprawdzam, czy mogę masz tam pomysł być na weekend. W pierwszym rzędzie. Porywająca, hipnotyzująca postać. Uwielbiam tę wrażliwość, tę ekspresję. Wszystko mi tutaj pasuje. I no w takim razie ja rezerwuję listopad i wam też bardzo polecam koncert tego artysty. town. Before I'd even met you, booked a hotel when you texted and suggested that we should hang. Hope grew from the moment when you held my hand. We cuddled and we giggled and we laughed and we yawned. Reached into the darkness where my heart once belonged. There's a fragment of love left on tattooed soul. Before I'd even met you, booked a hotel. That night in Alberoni, I sat in the rain, thought about all those promises made. You smuggled a grin, you left me hanging, an empty horizon. That night in Alberoni, I sat in the rain, thought about all those promises made. There's a fragment of love left on tattered soul. Before I'd even met you, I booked a hotel. That night in Alberoni, I sat in the rain, thought about all those promises made. No było tańczone trochę. Było tańczone i będzie w listopadzie w Gdańsku, więc widzimy się na koncercie. A ja muszę się pochwalić, że już prawie się z nim znam. Z Baxterem? Prawie. Tak? Prawie, gdyż otagowałam go, kiedy publikowałam jego piosenkę na moich socialach i on też mnie podlinkował i naprawdę... No to już jest znajomość, to jest koleżeństwo. Jakiś tam pierwiastek znajomości się rozpoczął. Baxter Dury, znakomicie się słucha tych dźwięków, znakomicie się do nich tańczy, a płyta Alberoni od 12 września jest dostępna w całości, tak więc jeszcze więcej można usłyszeć właśnie na tym albumie i potańczyć. To co, teraz trochę jesieni nam się wkradnie muzycznie. Tak, ja nie wiem, czy słyszycie, jak mój pies chrapie. To jest... Znaczy, zasnął przy takim utworze, to jest zaskakujące. Jemu to nie przeszkadza, absolutnie. Natomiast to jest właśnie takie powolne wprowadzenie w nastrój drugiej godziny jesiennej. Nazwijmy ją roboczo pumpkin latte. Ja uwielbiam, jak wchodzę do kawiarni i już zachęcają mnie do wszelkich napojów dyniowych. Już wiem, że już... Tak, to jest ta część roku. I tutaj nie uwierzysz, znowu gitary. Nie, ja chyba naprawdę złą tezę tutaj postawiłam w pierwszej części. Ja jednak bardzo lubię gitary. Zaraz to dużo idę. Są gitary, Tak. I teraz chciałam wejść ten jesienny nastrój utworem Steli, który, no ja się rozpływam, teraz tak sobie wyobrażam, że zupełnie nie chrapię. Trochę słychać pochrapowanie, jest tak. Że jakbym miała sobie taki hygge wieczór zafundować, świece i taki ciepły koc, to Stella będzie tym pierwszym kawałkiem, który sobie puszczę. Stella z Grecji. Cieplutko, właśnie tak poczułam ten taki ciepły wiatr z Grecji, ale już taki jesienny. Ale obruszony tym pumpkin spice latte i jesienią. No. Ja bym kontynuowała ten temat. Wiesz, to zdarzyło się tak cieplutko. Tak, pasuje do tego, co się dzieje za oknem. Bo nie, tutaj... nie, patrzmy tam. Chyba to jest piosenka, którą obie kochamy, prawda? Tak, tak, ja już widzę, co się tutaj w kolejce ustawia. O, to jest... Chyba moja ulubiona w ogóle tego składu, tak ci powiem szczerze. No i to jest taka melodia, którą jak słyszysz pierwszy raz, to myślisz sobie, to nie może być nowy kawałek. Ta piosenka ma pewnie 50 lat i ja ją znam od dziecka. To jest ten rodzaj pisania melodii, że po jednym przesłuchaniu umiesz już ją zaśpiewać i zapamiętać i w ogóle ona już ci się wyryła w sercu. I lubię do niej wracać, więc Man I Trust. Show me how. Show me how. No, czuję się otulona jak jakimś kocykiem ciepłym. Przy takich dźwiękach może nawet padać, może nawet wiać wiatr, może być zimno na zewnątrz, ale jak się słyszy w pomieszczeniu najlepiej takie dźwięki, to od razu jakoś tak cieplej i milej na sercu. Więc to było Man I Trust, a teraz robimy małą wycieczkę do Francji, bo moje serce też trochę bije dla francuskiej muzyki. Lubię tę muzykę elektroniczną francuską, ale lubię też francuską chanson. Jedną z płyt poświęciłam moim ukochanym francuskim piosenkom, ale to jest piosenka dla Państwa z dedykacją od Browniego, od mojego psa, który dzisiaj również już się przebudził. Tak, przebudził się przed chwilą. Przepiękna kompozycja Josephine, wokalisty Mathieu Berroubet. I owy Mathieu nie śpiewa o dziewczynie Josephine, tylko o swojej suczce. To jest niesamowite wyznanie miłości dla swojego pupila, zwierzaka, przyjaciela, psyjaciela, jak ja to uwielbiam mówić. I ja też swego czasu poznałam Josephine, przepiękną kundelkę na lekcjach fortepianu. Brownie też poznał? Brownie też poznał. Przyjaźniliśmy się. Josephine odeszła, ale właśnie piosenka po niej została i bardzo nam się pięknie z nią kojarzy. Więc posłuchajcie takiego przepięknego wyznania miłości dla swojego psa. Mais l'air est lourd, la vie suit son cours, et l'or est dans la lumière, le petit jour se referme, quai au bout de ta laisse. Laisse-moi te parler de nous. Drôle d'hasard, le train repart vers on ne sait où, où, où. Et ça fait tchou, tchou, tchou. Joséphine, t'as pas l'air bien maligne. À toutes les gares, je m'imagine dans tes yeux noirs, mon orpheline. Joséphine, ce que tu sais me faire voir. Piosenka od Browniego. Browniego, który w trakcie utworu się rozłożył i marzył pewnie o tych pięknych oczach Joséphine. Joséphine, która jest suczką, jak sama wspomniałeś. Tak, tak. To właśnie o niej piosenka. Pozostaniemy na chwilę w muzyce francuskiej. Jest taki bardzo uznany francuski wokalista Henri Salvador. Ale pomyślałam, że nie zagramy utworu z jego wokalem, tylko instrumentalny utwór, motyw łodzi, ten du bateau, który dla mnie jest taką totalną kwintesencją francuskiej muzyki, również filmowej, że nagle, takiej impresjonistycznej, że nagle wchodzisz w tę muzykę i już widzisz swój obraz, już gdzieś zupełnie zataczasz się, tak jak w kinie, w rzeczywistości, jakby rzeczywistość przestaje istnieć. I tak zaczyna się jedna z jego płyt, bardziej eksperymentalna, dlatego że Henry i śpiewał bossanowy, i śpiewał takie francuskie klasyczne piosenki, jest bardzo wszechstronnym wokalistą, natomiast ten utwór instrumentalny jest na takiej mojej ukochanej składance utworów, które powodują, że ja się totalnie rozmarzam i wymyślam sobie swój własny film. Więc teraz zapraszam was na film, którego wy jesteście reżyserami. Thank you. Odpłynęłam, tak jest. I od razu się zaczęłam zastanawiać, jakiej filmowej opowieści mógłby towarzyszyć ten utwór, bo bardzo filmowo brzmi faktycznie. Nawet jak takie otwarcie jakiejś pięknej historii, na pewno gdzieś z jesienią w tle. No jesteśmy jesieniarami dzisiaj, nie da się tego ukryć. A teraz mała prywata. Chciałabym dzisiejszy dzień urodzin mojej siostry zadedykować jej piosenkę. Mhm. Otóż moja siostra kocha uczyć się nowych rzeczy. Ona mi również pokazała w pewnym momencie sport, bo ja będąc uczennicą wszelkich szkół muzycznych szłam jakby zawsze na bakier, byłam ze sportem. Pokazała ci padla? Tak, pokazała mi padla. Natomiast ostatnio mi zaimponowała, gdyż zapisała się na włoski. I nie to online. Ona po prostu zapisała się do szkoły i chodzi do takie klasyczne lekcje włoskiego, gdzie jest zakaz mówienia w innych językach i wszystko jest tłumaczone po włosku. Taka stara szkoła, mm-hmm. gdzie spotykają się ludzie w różnym wieku i uczą się włoskiego. A przypomnę, że moja siostra mieszka we Francji. I to już jest któryś język, którego ona nagle ma ogromną potrzebę się nauczyć. Więc dzisiaj z okazji urodzin mojej siostry piosenka Alessandro Ristori. To jest też taki artysta, którego poznałyśmy ostatnio zupełnie przez przypadek, bo zauważyłyśmy, że to jest włoski artysta, ale on śpiewał na popokazie Chanel w Paryżu. Mm-hmm. I zrobił tam taki show. To też jest artysta młody, ale retro. I, a to jest chyba klucz dzisiejszej wszystkie audycji. Wszystkie modelki Chanel oszalały. I my również. Więc jest taka stara włoska piosenka, którą my pamiętamy z dzieciństwa. Non succedera più, czyli to się już nie powtórzy, ale w jego wersji trochę elektroniczna, taka zupełnie nowa odsłona, ale jest w niej ta puenta tego utworu i ta nostalgia. Więc Paulina, to dla ciebie z życzeniami najpiękniejszych urodzin. Quando ho bisogno di te, succede che tu non ci sei. Troppa fiducia rovina l'amore e adesso mistero sei tu. Non succederà più che torni alle tre e io m'addormento senza te. Eppure lo sai che ho tanto bisogno d'amore. Ma non succederà più che dico di sì per farti contenta e penso non succederà più d'amore te ne dartene più e voglio pensare un po' a me, guardarmi intorno se notte o se giorno, deciderlo senza di te. Non succederà più, almeno per me, di amare chi troppo vola. Non succederà più se amarti vuol dire star solo, difendermi cambiandomi per te. Io lo farei, ma mi ci vedi così a dirti sempre di sì. Parliamone più. Non ti succederà più che dico di sì per farti contenta e penso non succederà più. D'amore te ne ho dato tanto, ma non succederà più che torni alle tre e io m'addormento senza piosenkowa dedykacja dla Pauliny, tak, która dzisiaj obchodzi urodziny, więc życzymy wszystkiego, co najlepsze. I uczy się włoskiego. I uczy się włoskiego, więc teraz poczułam się jak na festiwalu w Sanremo. No, przeskakujemy tak, dzisiaj. A teraz chciałabym jeszcze powiedzieć o jednej piosence z retransmisji, która też zrobiła na mnie ogromne wrażenie, jeśli chodzi o reinterpretację, produkcję. Autorem tej produkcji jest Kuba Karaś, z którym też kiedyś zrobiliśmy już parę kawałków na płytę Ćma, ale Kuba ma niesamowite takie świeże podejście nie tylko w nowych kompozycjach, ale kiedy ja wysłałam naprawdę taką piosenkę, która była dosyć znana, bo It's Not Enough, mówimy tutaj o tej kompozycji, ona też była w reklamach, ona była, miała swój klip, była tyle razy odtwarzana, że trudno się uwolnić od tego oryginału. I ja byłam pewna, że Kuba zrobi to też w wersji tanecznej. No i teraz na co Kuba wpadł, tak, że zwolni ten utwór, zupełnie wróci o 180 stopni, zmieni beat. Ja byłam tak tym zaskoczona, że musiałam tego za 2-3 razy odsłuchać, żeby w ogóle zrozumieć, jak coś, co to się wydarzyło. Bo z tymi reinterpretacjami jest też tak, że my też jesteśmy do nich przywiązani jako autorzy. Bardzo często nie akceptujemy innych wersji. Ja długo też tak miałam z remiksami, które do mnie docierały, że nie wyrażałam zgody na ich publikację taką oficjalną drogą. A teraz chyba wreszcie umiem odciąć tę pępowinę i docenić też to nowatorstwo, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo trudne wziąć na warsztat utwór dosyć znany i zrobić tak, że on moim zdaniem brzmi jeszcze bardziej interesująco i wynieść coś nowego. Do jeszcze udziału w tym numerze udało nam się namówić Mary z Polski, która też wniosła swój tekst, swoją zwrotkę i tak powstała zupełnie nowa wersja It's Not Enough. Mam nadzieję, że ten utwór też zabrzmi 25 października w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. A teraz posłuchajcie produkcji Kuby Karasia. On the floor, show me what you got. It's not enough, ale w zupełnie innej wersji, naprawdę. To tak slow aż, motion. Tak, trudno się czasem nawet doszukać oryginału w tym wykonaniu. Bardzo mi się podoba, nawet chyba bardziej. Bardzo dziękuję za te dwie godziny. No, strasznie szybko minęły. No i też chciałam powiedzieć, że bardzo lubię gitarową muzykę. W ogóle dzisiaj się czegoś nowego sobie dowiedziałam. Wróciłam tutaj na początku tak trochę nieśmiało mówiąc o niej, a teraz okazało się, że połowa ulubionych moich piosenek w moim telefonie jest oparta na gitarach, więc myślę, że się pożegnamy taką piosenką artysty, którego absolutnie nie znam, nigdy nie byłam na jego koncercie, ale mam go tutaj zaznaczonego, Abs, Chemical Reaction i no i trzymajcie się jakoś w tej jesiennej aurze i szukajcie muzyki, która was ukoi, wesprze, tak przytuli. Dzięki wielkie. Reni Jusis, dziękuję bardzo. Audycję realizowała Katarzyna Firs-Wojtkowska, wydawała Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a na koniec, no właśnie, gitary Chemical Reaction. Dobrego dnia i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Kiedy demokracja działa, twój głos jest brany pod uwagę. Dzięki tobie Fundusz Obywatelski imienia Ludwiki i Henryka Wójców może wspierać oddolne akcje promujące udział w wyborach lub kontrolujące ich uczciwy przebieg. Nawet małe działania mają wielki sens. Dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie tobie. Więcej na funduszobywatelski.pl. Andrzej Zoll. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV? Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby. Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również czas wzrostu zakażeń RSV.